0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 kwietnia, jest punktualnie 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nigdy więcej, apelowali prezydenci Izraela i Niemiec podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W Brukseli rozmowy o propozycji Komisji Europejskiej. Chodzi o rozwiązanie problemu z nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na południowym zachodzie Polski. Prezydenci Polski, Izraela i Niemiec upamiętnili 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W swoich wystąpieniach Andrzej Duda, Isaac Herzog i Frank-Walter Steinmeier podkreślali odwagę i męstwo żydowskich bojowników, którzy stawili czoła Niemcom. Przywódcy akcentowali też konieczność wykorzystania doświadczeń historycznych do wzmacniania więzi między trzema państwami. 8 dekad temu po dwóch stronach powstańczej walki. Dziś przywódcy narodów ofiar, Polski i Izraela oraz narodu sprawców, Niemiec, wspólnie podkreślali bohaterstwo żydowskich bojowników. To była nasza walka o godność, przede wszystkim o godną śmierć, o śmierć na naszych warunkach, czyli w istocie o wolność. Mówił prezydent Andrzej Duda, przywołując wspomnienia powstańców. Nigdy więcej, apelowali zgodnie prezydenci Izraela i Niemiec, Isaac Herzog i Frank-Walter Steinmeier. Historia to platforma do istotnego dialogu między Polską a Izraelem, do pogłębiania przyjaźni między naszymi narodami. Dla nas, Niemców, odpowiedzialność wobec naszej historii nie zna końca. Pozostaje nam przestrogą i misją teraz i w przyszłości. A na zakończenie uroczystości trzej prezydenci złożyli wieńce i wspólnie uklęknęli przed pomnikiem bohaterów getta. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Brukseli powinno się właśnie rozpoczynać spotkanie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej z przedstawicielami pięciu państw, w tym Polski. Będzie dotyczyło działań związanych z nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Wcześniej przewodnicząca komisji wysłała listę do stolic tych pięciu krajów z propozycjami rozwiązania problemu. To Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry, mówi rzecznik komisji Dana Spinant. Przewodnicząca podkreśliła w tym liście, że jest w pełni świadoma obaw wyrażanych w związku ze zwiększonym importem niektórych ukraińskich produktów rolnych na rynki unijne. Podkreśliła, że w świetle jednolitych rynków i naszej Unii Celnej potrzebne jest wspólne europejskie podejście, by zaradzić tym obawom. Przewodnicząca przedstawiła trzy propozycje rozwiązania tej sytuacji. Komisja ma skorzystać z nadzwyczajnych uprawnień i wprowadzić zakaz importu z Ukrainy czterech produktów – pszenicy, kukurydzy, słonecznika i nasion rzepaku. Decyzja na poziomie unijnym miałaby zastąpić jednostronne decyzje o zakazie importu. Komisja poinformowała też, że rozpoczyna dochodzenie w sprawie innych, jak to określiła, wrażliwych produktów, które trafiają z Ukrainy do Unii. Kilkanaście spółek polskich i zagranicznych skontrolował nowy pion Krajowej Administracji Skarbowej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości podatkowej. Efekt to wykrycie nieprawidłowości w VAT i CIT na niemal 2 miliony złotych. Okazało się, że firmy nierzetelnie prowadzą księgi rachunkowe, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Michał Daruś. Zauważyliśmy uszczuplenia w zakresie podatku VAT za 2018 rok, ale też efektem tego są uszczuplenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych właśnie też za rok 2018. Służba Celno-Skarbowa podjęła działania w celu zatrzymania osób odpowiedzialnych za ten proceder. Jednocześnie weszliśmy do kilkunastu miejsc w Warszawie, w Płońsku, w Ząbkach. W trakcie tych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty źródłowe w postaci ksiąg rachunkowych, w postaci faktur, aktów notarialnych. Na tej podstawie będzie sporządzona akta oskarżenia. Sprawcom grożą grzywna i do 6 lat więzienia. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami na południowym zachodzie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla obszaru okolic Jeleniej Góry, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Tam temperatura na wysokości 2 metrów nad powierzchnią gruntu może spaść do minus 1 stopnia, natomiast przy gruncie do minus 3 stopni Celsjusza. Dla powiatów nadmorskich wydano z kolei ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Do szkół w województwie śląskim wracają klasy górnicze. Kierunki kształcenia związane z branżą wydobywczą są realizowane w ramach programu Dobry Start z PGG. Klasy górnicze wracają po 2-letniej przerwie, mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Uczniowie na kierunku technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej będą mieli możliwość kształcenia się w zawodzie górnika, otrzymają miesięczne stypendia, nagrody finansowane za dobre oceny, a także, co nie bez znaczenia, będą mieli gwarancję pracy w PGG po zakończeniu nauki. Klasy górnicze zostaną otwarte w szkołach średnich i branżowych w Rudzie Śląskiej, Rybniku oraz w Radlinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przymrozkami synoptycy straszą. No dobrze, dobrze być przygotowanym. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północnym zachodzie. W górach będzie padał śnieg. Nocą miejscami przymrozki, jak słyszeliśmy, na Podhalu, na Pogórzu koło zera, plus 2 na zachodzie, 5 stopni w centrum, do 8 na wschodzie. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg, jedynie na północnym wschodzie pogodnie. Jutro od 9 stopni na wybrzeżu, 11 na Pomorzu, 15 w centrum, najcieplej na Suwalszczyźnie, do 17 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 16:06, a przed 16:00 mówiliśmy o tym, że w Pile od rana można oddawać krew, ale to nie tylko taka, nazwijmy, zwykła akcja, jaka codziennie odbywa się w wielu regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Tam trwa próba pobicia rekordu Polski w ilości oddawanej krwi w jednym mieście. Przypomnę, w 2017 roku podczas takiego 24-godzinnego maratonu takiej akcji zebrano 229 litrów krwi. Czy dziś się uda? Tego dowiemy się pod koniec dnia, kiedy to każdy litr przekazanej krwi zostanie zliczony. Przypomnijmy, że oddawać krew mogą wszystkie zdrowe osoby od 18 do 65 roku życia. Pytałem, kto honorowo oddaje krew. Pan Stefan z dawnej Rzeszowszczyzny odpowiada: oddałem 23 litry pełnej krwi. No, zdrowie niestety już nie pozwala, ku wielkiemu żalowi. Kto z Państwa oddaje krew? Proszę namówić pozostałych, bo jak zwykle słyszymy te komunikaty regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zawsze brakuje krwi. Proszę ku mobilizacji pozostałych z Państwa 2 2 i 7 3 przekazać właśnie taką informację, że to właśnie Państwo honorowo oddają krew. W audycji popołudniowej już za chwilę o tym, że apteki mają dostawać pieniądze za nocne dyżury. Do tej pory musiały pełnić je za darmo. Szczegóły tego za chwilę. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Thank you. Adele w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o klasach górniczych na Śląsku. O tym mówiliśmy w serwisie. Za chwilę powiemy o podwójnych rocznikach. No ale wcześniej podpowiem z aptekarską dokładnością 11 minut po godzinie 16. Płatne, ale nie całonocne. Trwają prace nad zmianami w przepisach, które na nowo uregulują dyżury aptek. Dzisiaj w wielu miejscach wciąż jest problem, by poza standardowymi godzinami pracy sklepów zrealizować receptę. Z czego to wynika i czy zmian w przepisach doczekamy się w tym roku? Na te i inne pytania odpowiedzi szukał nasz reporter Kuba Witkowski. Czarnków, miasto powiatowe w północnej Wielkopolsce. Tu apteki nocnej nie ma. Nie ma też placówki dyżurującej. Sytuacja życiowa w ostatnich dniach zmusiła nas do poszukiwania apteki nocnej. Żali się pan Jakub, mieszkaniec miasta. I ku mojemu zdziwieniu, żadna apteka nocna w mojej miejscowości, 10-tysięcznej, nie pracuje, nie funkcjonuje. Najbliższa apteka nocna jest dopiero w Pile. To jest 35 km od nas. Ale to nie jedyny taki przykład w Polsce, bo problem z nocnymi dyżurami aptek istnieje od lat. Co roku słychać o tarciach na linii starosta powiatu, miejscowi aptekarze. Ostatnio głośno o tym było w Chrubieszowie, gdzie był problem z ustaleniem harmonogramu takich dyżurów. W ubiegłym roku i dwa lata temu podobne boje toczono w Strzelcach Opolskich. Nie wyobrażam sobie, żeby powiat 80-tysięczny nie miał otwartej jednej apteki w ciągu nocy. Komentował wówczas w Radiu Opole Józef Swaczyna, starosta strzelecki. Nie lepiej było też w powiecie nyskim, gdzie farmaceuci nie chcieli podjąć się takich dyżurów. Na pewno wynika to z spraw finansowych. Powinno jakoś zostać centralnie rozwiązane. Doszło nawet do tego, że w niektórych miejscach sami mieszkańcy zaczęli się organizować. Na początku tego roku w Szczawinie na Dolnym Śląsku powstała aplikacja pomagająca w szukaniu otwartej apteki. Gdy potrzebujemy leków w środku nocy, jest to dla nas bardzo stresujące. Mówił Radiu Wrocław twórca programu Wojciech Razik. I no, chciałem uniknąć tego dodatkowego stresu związanego z tym, że jeszcze musimy znaleźć aptekę, która w danym czasie jest otwarta. To, że aptek otwartych po godzinach brakuje, zauważył też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który na wniosek wojewody zajmował się tym problemem w powiecie skierniewickim. Pytanie, o co tu chodzi? Dlaczego aptekom aż tak bardzo nie opłaca się prowadzić dyżurów nocnych? Bardzo wielu pacjentów nie rozumie tego stanu rzeczy, ale proszę sobie wyobrazić, że nagle dowiaduje się każdy z nas, że ma pracować od Wigilii do Trzech Króli samodzielnie przez 24 godziny, każdego dnia. Wyjaśnia Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Nasza koleżanka, która miała wypadek samochodowy i wylądowała w szpitalu, napisała do starosty, że nie może dyżurować. On odpisał, że go to nie obchodzi. A dyżur miał trwać 7 dni przez 24 godziny. I to wszystko oczywiście bezpłatnie. Przy czym słowo bezpłatnie brzmi fajnie dla starostwa, czasem dla pacjentów. Natomiast dla apteki to absolutnie nie jest bezpłatne. Trzeba zapłacić za pracownika, trzeba zapłacić za koszty energii, za funkcjonującą aptekę również w nocy. Wieloletni pad mają rozwiązać zmiany w przepisach, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia. Niestety resort nie znalazł dziś dla nas czasu w tej sprawie. Wiadomo jednak, że dyżury mają już być płatne, ale nie będą całonocne. Mówimy w tej chwili o dyżurach do godziny 23. Dodatkowo za ten dyżur w przypadku pierwszej apteki musi zapłacić Narodowy Fundusz Zdrowia. To znaczy, że jeżeli powiat uznałby, że na przykład kilka jeszcze innych aptek musi funkcjonować w powiecie, wówczas powiat powinien za to zapłacić. Co na to aptekarze? Generalnie są zadowoleni z tych propozycji. Tak, wymagają niewielkich korekt, ale idą w dobrym kierunku i mamy nadzieję na szybkie rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo, kiedy rząd i parlament zajmą się tym projektem, a dziś mówimy o nocnych dyżurach aptek. Przypomnijmy, że powiat ustala dyżury, ale nie płaci za nie, argumentując, że żaden przepis ustawy nie nakłada na niego takiego obowiązku, a dla aptekarzy, jak wiemy, to koszty, bo w aptekach po godzinie 22, jak sami przyznają, zazwyczaj nie ma pacjentów, klientów. No ale wiadomo, w razie wypadku. Pamiętajmy też, że zniesienie obowiązku całodobowych dyżurów aptek zakładał projekt nowy realizacji prawa farmaceutycznego. W zamian w porze nocnej apteki mają dyżurować w godzinach od 21 do 23. To w dni pracujące powszednie, w dni wolne od pracy do godziny 18. Za te dyżury zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. No ale jeśli powiat uzna, że apteka ma działać dłużej, będzie musiał zapłacić. A jak słyszeliśmy, samorządowcy nie są ku temu skłonni. Samorządy protestują, bo uważają, że zapewnienie dostępności aptek nie powinno należeć do ich kompetencji. Co państwo Państwa na to. Zachęcam do korespondencji. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3 w sprawie, o czym mówimy dziś, między innymi nocnych dyżurach aptek. 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Ktoś nieistotny staje, ma zabłocone usta, terroryzuje zgraje, mieć powinien wszędzie lustra. Jak epileptyk stary, trzęsie się i bluzga, to inny go nie słucha, nie u wszystkich woda w mózgach. Był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy rok. Oddział zamknięty w audycji popołudniowej dziś między innymi o honorowym krwiodawstwie. 2 2 i 7 3. Oddaję. Od 18 roku życia regularnie staram się być co najmniej 5-6 razy w roku i polecam to wszystkim, bo jest to naprawdę jedno z lepszych uczuć, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że coś dobrego się dzieje. No chciałam właśnie podziękować, jak rodziłam moją córeczkę. Pamiętam tylko na butelce, że pisało z Łodzi jakiś pan. No także dzięki tej krwi pewnie żyję. Ku mobilizacji pozostałych 2 2 i 7 3. Pana, jaki wynik? Mam na koncie 12 litrów i nie zamierzam przestać. Polecam wszystkim. Audycja popołudniowa. Proszę się pochwalić. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki. 19,5 minuty po godzinie 16. Wszystko wskazuje na to, że od września szkoły średnie będą pękać w szwach, ponieważ w tym roku ponownie podwójny rocznik ósmoklasistów będzie szukać miejsca w szkołach ponadpodstawowych. Wtedy niedawno trzyletnich liceach od września 2023 roku będą musieli pomieścić się uczniowie aż 5 roczników. Po 1,5 rocznika w klasie pierwszej i drugiej oraz po standardowym roczniku w klasie trzeciej i czwartej. Poza tym o miejsca w polskich liceach i technikach ubiegają się także uczniowie z Ukrainy. Sprawdzamy na przykładzie Łodzi, czy szkoły są na to gotowe i pomieszczą wszystkich. Wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Moskwa-Wodnicka, zapewnia, że miejsc dla chętnych nie braknie, ale będzie trudniej dostać się do wymarzonej klasy. Nabór w tym roku będzie niezwykle trudny. Będziemy mieli w samej Łodzi, mówię tutaj o placówkach miejskich, 7400 absolwentów szkół podstawowych. W ubiegłym roku było to 6100, a jeszcze dwa lata temu było to 4800. Jeśli chodzi o liczbę miejsc, którą przygotowaliśmy, to jest 9176. Miejsc dla wszystkich wystarczy. Marcin Hrabelski, dyrektor pierwszego liceum. Trzeba liczyć, że ta konkurencja jest bardzo duża. Zawsze przyjmowaliśmy 4 klasy pierwsze. W tym roku szkolnym nadchodzącym przyjmiemy 5 klas. Oczywiście pomysłów na to, żeby dostosować szkołę do tych nowych realiów jest dużo. Planowane są remonty, dodatkowa sala lekcyjna. Jesteście od niecałego roku w pierwszej klasie. Czy czujecie, że osób i uczniów jest dużo? Że faktycznie jest jakiś tam ścisk? Jak to wygląda? Tak, jest to odczuwalne definitywnie. Tak, zważywszy na to, że ma być dodatkowa klasa, to może być ciężko się pomieścić. A ile teraz osób jest u was w klasie? 35 u nas jest. Jest to dosyć spora ilość. Często trzeba na przykład krzesło donieść z innej sali. To jest to sprytnie rozwiązane, bo zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i mamy niektóre lekcje dzielone w mniejszych salach. Nie obiecujemy, że będą to klasy 20-24 osobowe, bo nie ma, szanowni państwo, takiej możliwości. Szkoły nie są z gumy. Tych miejsc udostępniliśmy prawie 1500 więcej niż w ubiegłym roku. Przestrzegam, że warunków komfortowych z pewnością nie będzie. Wcześniej ile mieliście osób w klasie w szkole podstawowej? No ja miałam tak około 23 osób w klasie podstawowej, więc no ponad 10, no więcej to jest. Inaczej się prowadzi lekcje, gdzie jest 20 osób, a gdzie 35. Czuję się zagrożona tym, że mnie zdominują, że będę miała za dużą konkurencję i nie dam rady dostać się na studia. Elżbieta Płaszczyk, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji. Mamy szkoły takie, gdzie zwiększamy liczbę klas w stosunku do naboru ubiegłorocznego o jedną, o dwie, ale również takie, gdzie tych klas będzie 3, 4, a nawet kilka więcej. Planujemy przeprowadzenie remontów w 14 szkołach średnich. To jest pierwsze liceum, drugie, czwarte, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 29, 34, 42 i 43. To są remonty przystosowujące albo dodatkowo sale, albo dodatkowe sanitariat. Nie ma, proszę państwa, w naszym systemie żadnego limitu, który nakazywałby ograniczenie wyboru liczby szkół albo liczby klas. Zwiększenie wskazań liczby szkół, liczby klas, do których dziecko aplikuje, niewątpliwie zwiększa szanse dziecka na to, żeby dostało się do wymarzonej szkoły. Na pewno większy pułap, jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów, więc tutaj apeluję do uczniów, żeby przyłożyli się do egzaminu klas ósmych. Mieliśmy kilka przypadków w ubiegłym roku. Takich uczniów, których tak naprawdę rodzice byli przekonani absolutnie o tym, że wyniki uczniów pozwolą im na to, żeby dostać się do tej jednej celowanej, wymarzonej szkoły i w ten sposób zawęzili niejako, czy zmniejszyli swoje szanse na to, żeby móc się do tej szkoły faktycznie dostać. A wystarczyło zostawić sobie taki bufor bezpieczeństwa w postaci wybrania drugiej, kolejnej preferowanej szkoły, trzeciej i być może nawet następnych. Ciekaw jestem, jak to skutecznie rozwiązać ten problem. Gdyby państwo mogli podpowiedzieć i pomóc, to serdecznie zapraszamy. Nad tą kwestią zastanawiała się nasza reporterka Eliza Cichosz. Przypomnę, że w 2019 roku w szkołach średnich zawitał podwójny rocznik, a byli to ostatni absolwenci gimnazjów, pierwsi uczniowie po nowo powstałych ósmoklasowych podstawówkach. W tym roku podobnie, jak miało to miejsce rok temu, do szkół ponadpodstawowych przyjdzie półtora rocznika. To efekt obniżenia wieku szkolnego z 7 do 6 lat. Do szkół średnich będzie teraz zdawał rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku 6 lat. Także pół rocznika dzieci z 2008, które poszły do szkoły jako 7-latki. Ciekaw jestem państwa zdania. Proszę podpowiedzieć, jak rozstrzygnąć ten spór. Czy da się w ogóle ten problem półtora rocznika w klasie pierwszej, drugiej oraz po standardowym roczniku w klasie trzeciej i czwartej? Może nie być komfortowo, jak słyszeliśmy w jednej z łódzkich szkół. Dwie dwójki i 7 trójek w tej sprawie. A już teraz Riverside z listy przebojów trójki. Oh, Fireside List przebojów trójki. Miejsce trzecie bez zmian. Ja przypomnę, o tym dziś mówiliśmy. W Pile od rana można oddawać krew. Trwa tam próba pobicia rekordu Polski w ilości oddanej krwi w jednym mieście. Kto honorowo oddaje? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja też jestem honorowym dawcą krwi. Oddałem ponad 40 litrów krwi. Mój kolega potrzebował dla matki właśnie też. Po prostu przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, jest taka i taka sprawa. Ja mówię, dobra, nie ma problemu, jedziemy. Do tej pory mi jest właśnie wdzięczny. Jak mnie spotyka, to zawsze mi jego mama dziękuje. Ku inspiracji pozostałym słuchaczom dwie dwójki i siedem trójek. Już za chwilę skrót serwisu trójki, wiadomości ekonomiczne, prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo. Pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Uwaga! Za 3 dni zostanie ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co na drogach. No właśnie, co to wie Maciej Oswald. Witamy ponownie. Dużo wypadków, tak można byłoby powiedzieć w skrócie. Zaczynamy od A1 między węzłami Częstochowa i Woźniki w pobliżu miejscowości Poczesna. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jest zwężka w kierunku Łodzi. A na wysokości Łodzi na A1 także, na zjeździe w kierunku Warszawy, to węzeł Łódź Północ, jest częściowa blokada. Auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w bariery. Jest zwężenie na węźle Łódź Północ, na zjeździe w kierunku Warszawy. Teraz ekspresowa dwójka, Stolica, między węzłami Wał Międzyszyński i Wilanów zderzyła się ciężarówka i auto osobowe. Nikomu nic się nie stało, ale trzeba było wyłączyć aż 3 pasy ruchu w kierunku Poznania. Na S8 z kolei między węzłami Marymącka i Wisłostrada, także w Warszawie, zderzyły się 2 auto osobowe. Do Białegostoku jest wąskie gardło. My przejeżdżamy na 16 między węzłami Szemut i Luzino, to w pobliżu Milwina w Pomorskiem. Osobówka wylądowała na barierach i teraz mamy zwężenie do Szczecina. 25, tutaj doszło do bardzo poważnego wypadku. Czołowo zderzył się samochód osobowy i autobus. Jest blokada w miejscowości Chmielniki, to na trasie Bydgoszcz i Nowrocław. Autobus uderzył w pobliski budynek, są objazdy, a blokada będzie do odwołania. Z kolei na 40, Kędzierzyn-Koźle, pojazd ciężarowy tam wypadł z jezdni, przewrócił się na bok na miejscu służby, kierują ruchem na 87 kilometrze. Po dojeździe pomocy drogowej na czas wyciągania tego samochodu droga numer 40 będzie wyłączona z ruchu. I na koniec 48, Kozienice-Dęblin w pobliżu Mozolic Dużych. Wciąż trwa przeładunek towaru z ciężarówki, która się popsuła. Jest ruch naprzemienny i tak będzie do 21. Jedźmy ostrożnie, życzymy cierpliwości, a kolejny raport z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Z końcem czerwca w Polsce ma zostać zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Jak tłumaczy minister zdrowia Adam Niedzielski, decyzje są podejmowane na podstawie danych o zachorowaniach, a sytuacja epidemiczna poprawia się. Mówię tutaj zarówno o kwestii zakażeń covidowych, ale również kwestii zachorowań na grypę. Jak wszyscy wiemy, w ostatnim czasie to przede wszystkim zachorowania na grypę dominowały i decydowały o sytuacji epidemicznej w kraju, ale systematycznie widzimy już spadek tej liczby zakażeń. W ciągu ostatniego tygodnia dzienna liczba zakażeń na grypę spadła z ponad 20 tysięcy do 15 tysięcy. W Komisji Europejskiej trwają konsultacje z przedstawicielami 5 krajów, w tym Polski, których rolnicy odnotowali straty w związku z nadmiernym napływem ukraińskiego zboża. Wiceszef Komisji Valdis Dombrovskis przedstawia propozycję rozwiązania problemu. Działania na poziomie unijnym mają zastąpić jednostronne decyzje podjęte przez te państwa o zakazie importu. Stany Zjednoczone liczą na to, że Szwecja stanie się 32. członkiem NATO jeszcze przed szczytem sojuszu w Wilnie zaplanowanym na lipiec, oświadczył minister obrony USA podczas wizyty w Sztokholmie. Zachęcamy naszych sojuszników Turcję i Węgry do tego, by ratyfikowały przyjęcie Szwecji do NATO tak szybko, jak to możliwe, zaznaczył Lloyd Austin. Te dwa państwa są ostatnimi członkami sojuszu, których parlamenty jeszcze nie ratyfikowały akcesji Szwecji. Do przyjęcia Sztokholmu potrzeba jest zgoda wszystkich sojuszników. Pełny serwis o 17. A to już za 27 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja leci w dół. Pokazują to najnowsze dane Eurostatu. Wskaźnik w marcu wyniósł 8,6% i spadł z 9,9% w lutym. W Polsce według metodologii Eurostatu inflacja wyniosła 15,2% po spadku z 17,2%. Rekord należy jednak do Węgrów. Tu inflacja przebiła 25,5%. Na Łotwie wyniosła ponad 17%, u Czechów 16,5%. Unijny odpowiednik GUS-u podał też, że najniższa inflacja jest teraz w Luksemburgu, Hiszpanii i Holandii. Związek Banków Polskich ma nowego prezesa. Został nim Tadeusz Białek, dotychczasowy wiceprezes. To zmiana po dwóch dekadach, kiedy w fotelu prezesa tej instytucji zasiadał Krzysztof Pietraszkiewicz. Do zarządu na 3-letnią kadencję weszli też Agnieszka Wachnicka, Włodzimierz Kiciński i Bartosz Kublik. Związek zrzesza najważniejsze banki, prywatne i te, w których udziały ma Skarb Państwa. Na rynku mieszkaniowym będzie tylko drożej. Tak uważają analitycy PKO BP. Ekonomiści piszą, że popyt na rynku mogą napędzić pieniądze, które banki zebrały na lokatach w ciągu ostatniego roku. Średnia cena metra kwadratowego na rynku pierwotnym w 6 największych miastach w pierwszym kwartale tego roku wzrosła według PKO BP rok do roku o 4,7%. Zaglądamy jeszcze na koniec na rynek walutowy. Frank jest teraz po 4,69. Euro kosztuje 4,61. Dolar 4,21, brytyjski funt 5,24, a giełda WIG20 przez większość dnia pod kreską, teraz niecałe 0,5% pod wynikiem wczorajszego zamknięcia. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg, jedynie na północnym wschodzie pogodniej, tam najcieplej, jutro od 9 stopni na wybrzeżu, 11 na Pomorzu Zachodnim, w centrum około 15 stopni, a najcieplej no właśnie na Suwalszczyźnie do 17 stopni Celsjusza. Zazdrościmy. Trójka. Program trzeci. Dziś w audycji popołudniowej mówimy o tym, że w Pile można oddawać krew i to jest akcja, nie taka jak zwykle w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Przypomnijmy, że trwa próba pobicia rekordu Polski w ilości oddanej krwi w jednym mieście. A jest co pobijać, w 2017 roku podczas 24-godzinnej akcji zebrano 229 litrów krwi. Czy dziś się uda? Myślę, że tak, ale tego dowiemy się pod koniec dnia, kiedy te litry przekazanej krwi zostaną zliczone. A ja dziś pytam państwa, kto honorowo oddaje? Niektórzy tu się chwalą, że mają 12, 13. Proszę pana, ja od 82 roku do 2009 roku oddałem 48 litrów krwi. Ja mam oddane 28 litrów krwi. Mam lat 71, oddawałem przez 45 lat średnio 2,5 litra krwi. Udokumentowane mam 108 litrów krwi. Ja przypomnę, że codziennie krew można oddawać w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Mogą to zrobić wszystkie zdrowe osoby od 18 do 65 roku życia. Dziś w audycji popołudniowej mówimy także o tym, że apteki mają dostawać pieniądze za nocne dyżury. Do tej pory musiały pełnić je za darmo. O nocnych dyżurach w aptekach. 2 dwójki i 7 trójek. A już za chwilę o błędach sędziów piłkarskich. Czy może raczej o faulach? Za 24 minuty 17. miał już wad, nazywam się na błaje. Zniknął troski ogień z nas, zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje, na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. Oddane. Nie ma się czym chwalić, jeśli chodzi o litry, ale że się to zrobiło. Tak jak pan redaktor powiedział, ku mobilizacji pozostałych. Zachęcam do oddawania. Nie trzeba argumentować dlaczego. Bardzo dziękujemy, panie Łukaszu. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 22 i 7 trójek. Za 21 minut 17. Teraz sport i piłka nożna, bo co najmniej kilka piłkarskich tematów rozgrzewa od wczoraj rozmowy kibiców. Jeden z nich to pewnie to, o czym mówiliśmy, informacja dnia, decyzja Marka Papszuna, by nie przedłużać kontraktu z Rakowem Częstochowa. Lider Ekstraklasy po sezonie straci trenera. Inny ważny temat to rzecz jasna Liga Mistrzów. Często tak jest, we wtorki, środy, czwartki do półfinałów Champions League awansowały wczoraj zespoły Realu Madryt i Milanu. Real wyeliminował Chelsea, Londyn, a Milan był w dwumeczu lepszy od Napoli. W rewanżu włoskich zespołów nie zabrakło kontrowersji, w których udział miał polski sędzia Szymon Marciniak. Więcej o tych piłkarskich tematach Robert Grzędowski. 37. minuta wczorajszego meczu w Neapolu. Irving Lozano z Napoli wpada z piłką w pole karne Milanu, a wślizgiem atakuje go Rafael Leao. Piłka wypada za boisko, Lozano pada na murawę, gwizdek sędziego Szymona Marciniaka milczy. Po co najmniej kilku powtórkach większość powie to, co powtarzał po meczu na konferencji prasowej trener Napoli Luciano Spalletti. Contatto, impatto. Kontakt i wpływ na upadek. Jednak zadanie sędziego Marciniaka w tej sytuacji było bardzo trudne, podkreśla były piłkarski arbiter Rafał Rostkowski. Sędzia w tej akcji był za plecami zawodnika atakującego rywala i mógł nie widzieć, czy noga trafiła czysto w piłkę, takie pewnie odniósł wrażenie, czy może jednak również w nogę. Od tego są właśnie sędziowie wideo, żeby w takich sytuacjach pomagać. Natomiast no tutaj sytuacja jest trudna do oceny również na podstawie powtórek. I może dlatego sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski na szybko ocenił, że faulu nie było i nie wezwał Marciniaka do obejrzenia powtórki na monitorze, a przecież... Większość uważa, że był faul. No. Ja też uważam, że w tej sytuacji był faul. Czyli błąd polskich sędziów. A może bardziej sytuacja z pogranicza kontrowersji i błędu, bo zdaniem Rafała Rostkowskiego każdy inny arbiter z grupy tych najlepszych też miałby w tej sytuacji problem. W Neapolu obwiniają Szymona Marciniaka, mówią i piszą, że wypaczył wynik spotkania, ale nie do końca tak było. Rzut karny to jeszcze nie gol. Oczywiście jest to duży duże prawdopodobieństwo, że bramka padnie i dlatego moglibyśmy ewentualnie mówić o wypaczonym przebiegu meczu. Tak, to nie to samo. Podobne terminy, ale jednak trochę różne. Kibice Napoli mogliby więc winnego upatrywać w kwiczy Kwaratskheli, który nie wykorzystał podyktowanego karnego w 80. minucie meczu, gdy jeszcze wiele mogło się zmienić, ale nie zmieniło i Napoli odpadło. Odpadł Piotr Zieliński, co oznacza, że nie ma już polskich piłkarzy w tegorocznej Champions League. Jedynymi Polakami w półfinałach czy finale mogą być sędziowie, jeśli Marciniak i jego ekipa dostaną jeszcze jakiś mecz. Bo polski klub w Lidze Mistrzów to zdaje się marzenie ściętej głowy. W kwalifikacjach grają mistrzowie Polski i zwykle na kwalifikacjach kończą. W drodze po mistrzostwo jest teraz Raków Częstochowa i wiele wskazuje na to, że dostanie szansę walki o Champions League. Ale niestety z poważnym osłabieniem, bo na ławce trenerskiej nie będzie już Marka Papszuna. Zaproponowaliśmy Markowi Papszunowi przedłużenie kontraktu na kolejny sezon. To, co dzisiaj mogę ogłosić, to że nasza współpraca decyzją trenera od kolejnego sezonu nie będzie kontynuowana. Mówił dziś na konferencji prasowej właściciel Rakowa Michał Świerczewski, a Marek Papszun dodał. Trudny moment, bo taki trochę emocjonalny. Wiadomo, że 7 lat obfitowało w wielkie, myślę, sukcesy. Natomiast coś się zaczyna, coś się kończy. No, przede wszystkim ja chciałbym podziękować tutaj za zaufanie Michałowi i później za tą drogę, którą razem przeszliśmy, bo ona nie była taka prosta, nie była łatwa i nic nie dostaliśmy za darmo. Papszun prowadził Raków od drugiej ligi na szczyt ekstraklasy. Pytanie, czy czeka go teraz praca za granicą? Klubu zagranicznego w Lidze Mistrzów polski szkoleniowiec jeszcze nigdy nie prowadził. Jak będzie, zobaczymy, a na razie wracamy do tegorocznej Champions League. Dziś kolejne dwa rewanże w ćwierćfinałach. Przypomnę o 21:00 mecze rewanżowe Interu Mediolan z Benfiką Lizbona i Bayernu Monachium z Manchesterem City. Będzie na co popatrzeć i oczywiście te mecze będziemy dla Państwa relacjonować w wieczornych serwisach sportowych Trójki. Teraz audycja popołudniowa za 16 minut 17. One, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say. Said, are you gonna be my girl? It's a one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah, I said, are you gonna be my girl? I could say you home with me. Ależ narobili hałasu, ale oklaski adekwatne. W audycji popołudniowej, przypomnę, dziś mówiliśmy o tym, że w do niedawna trzyletnich liceach po wakacjach od września będą musieli pomieścić się uczniowie aż 5 roczników, po 1,5 rocznika w klasie 1 i 2 oraz po standardowym roczniku w klasie 3 i 4. I państwa głosy, między innymi naszej słuchaczki, która napisała na zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Rozwiązaniem problemu podwójnych roczników jest przede wszystkim ściągnięcie z dzieci i młodzieży parcia na wynik i konkurencję. Skończmy z tymi bzdurami o prestiżu takiej czy innej szkoły. Strasznie się słuchało uczennicy, która boi się, że zginie w tłumie. A zajmijmy się w końcu wzbudzaniem wewnętrznego poczucia własnej wartości w dzieciach, a nie nakręcaniem wyścigu szczurów. Z pozdrowieniami od pani Joanny. Bardzo dziękuję. Nie tylko mailowo, także telefonicznie 2 2 i 7 3. Przypomnę, dziś mówimy o tym, że w Pile można oddawać krew, a tam trwa próba pobicia rekordu Polski w ilości oddanej krwi w jednym mieście. Pytam, kto honorowo oddaje i tak troszkę podświadomie też dlaczego. Za antydoty, który miałem zapłacić w okolicach 40 zł, zapłaciłem 2,5 z racji tego, że moja karta krwiodawcy była spięta w systemie, tak więc nie wiem, czy ludzie są tego świadomi, ale na pewno się na tym korzysta. Ta dobroć wraca. 2 2 i 7 3 to często powtarzane, że właśnie dobroć wraca. Halo, halo, honorowi dawcy krwi. Czekamy na wasze sygnały, państwa sygnały mobilizujące pozostałych. 2 2 i 7 3. Za każdym razem czekam i chyba bezskutecznie chcę przekonać się. To tak jak szklane góry, przebitej głową mury. Wiem, czy to ma sens. To tylko chwila, może dwie, by w końcu zorientować się. To chyba nie w porządku, nie, już nie. Zostało do godziny 17. Ważny temat, o którym dziś mówimy w serwisach informacyjnych, teraz szerzej w audycji popołudniowej. Trwają ostatnie uzgodnienia związane w sprawie ukraińskiego zboża i jego tranzytem przez Polskę. Jak wiemy, jest już porozumienie Polski i Ukrainy w tej sprawie. Transporty jadące przez nasz kraj będą konwojowane, będą objęte systemem SENT, będą na nich zakładane plomby z systemami elektronicznymi śledzącymi taki transport. A tranzyt ukraińskiego zboża wznowiony zostanie w nocy z czwartku na piątek. To potwierdził Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Minister podkreślił, że tranzyt dotyczyć będzie wszystkich produktów, które były we wcześniejszym zakazie. Rozmawiamy w tej chwili w ministerstwie, żeby tą listę troszkę przepracować, bo są niektóre produkty, które nie muszą być na tej liście. No na przykład konie. Minister powiedział, w jaki sposób transport będzie zabezpieczony, żeby nie było kontrowersji i problemów. Przede wszystkim będzie to plomba cyfrowa z GPS-em, która będzie prowadzona, ale też będą oczywiście prowadziły to służby agencji celnej, te samochody, bo mówimy tu o samochodach, także pod wielką kontrolą, a szczególnie ten pierwszy okres. My nie wiemy, jak długo ten pierwszy okres będzie. Będziemy kontrolować po to, żeby żadna tona zboża, żeby nie była rozładowana w Polsce. Ja ubolewam, że refleksja przyszła tak późno. Mówi Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. Problem narastał od wielu, wielu miesięcy i był sygnalizowany, był mówiąc wprost bagatelizowany, że to zboże ukraińskie nie powoduje jakichś istotnych perturbacji, że trwa tranzyt, chociaż wszyscy widzieli, że to nie miało miejsca. Rząd musiał podjąć jakąś reakcję, może trochę i ze strachu przed reakcjami rolników. Natomiast wstrzymanie napływu zboża z Ukrainy jako element wstępny, bo to nie rozwiązuje jeszcze problemu, to jest element wstępny podjęcia następnych działań, co zrobić z tym zbożem, które już do Polski legalnie czy nielegalnie trafiło. Było uzasadnione. Ukraina bardzo mocno rozumie tą całą sytuację. Ja się bardzo z tego cieszę, dlatego że potrzebna była pomoc Ukrainy w tej sytuacji, bo prawo unijne nam pewne rzeczy zabrania, ale przy pomocy Ukrainie możemy to zrobić. Komisja Europejska sama doprowadziła do tego kryzysu i to nie jest gołosłowne. Chcąc pomóc Ukrainie, nie przeanalizowała, jakie skutki tanie surowce z Ukrainy wywołają przede wszystkim w krajach graniczących. Priorytety mamy dwa. Mówi Alan Dudkiewicz, ekspert BCC do spraw prawa żywnościowego. Po pierwsze, żeby to zboże opuściło terytorium Ukrainy i dołączyło do wspólnego rynku europejskiego, unijnego. No i drugi priorytet, taki bardziej wewnętrzny, aby oczywiście nie zwiększały się tutaj zapasy i obciążenia magazynów w Polsce. Przede wszystkim zależy nam na tym i tym mechanizmem, który chcemy wprowadzić, żeby opróżnić magazyny polskiego rolnika, żeby przygotować polskiego rolnika na żniwa. Czyli przygotować się na odbiór polskiego zboża po żniwach, podkreśla minister Telus. Minister powiedział też, że skup zboża w cenie 1400 zł za tonę dla rolników, którzy to zboże zakontraktowali, będzie zabezpieczony. To będzie ograniczone do powierzchni, którą zgłosił rolnik w swoich dopłatach obszarowych. Myślę, że zrobimy to do 15 czerwca, nie nawet do końca czerwca. Chciałbym bardzo mocno zachęcić wszystkich rolników, żeby jak najszybciej sprzedawali to zboże, dopóki mamy środki. Kolejnym ważnym elementem jest bezpieczny transport. Komisja Europejska może i powinna wprowadzić dla krajów, dla których import z Ukrainy rozsadził rynek wewnętrzny. Rozwiązania nadzwyczajne. Jak powiedział dziś przed południem unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, jeszcze dziś komisja ma ogłosić dobre dla wielu krajów decyzje w sprawie importu zboża z Ukrainy. Myślę, że dzisiaj pod koniec dnia będziemy mogli zakomunikować ważne decyzje Komisji Europejskiej. Ważne i sądzę, że dobre dla rolników w Polsce i w krajach przygranicznych z Ukrainą. To jest jeszcze Rumunia, Węgry, Słowacja, Bułgaria. Tych krajów obok Polski dotyczy ta kryzysowa sytuacja. I wszystko wskazuje na to, że to będą dobre informacje. A spotkanie przedstawicieli pięciu krajów Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii, które to kraje zmagają się z problemami spowodowanymi przez nadmierny napływ zboża z Ukrainy oraz Ukrainy z komisarzem unijnym, trwa od prawie godziny. Z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej wynika, że Komisja Europejska jest gotowa wprowadzić zakaz importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku z Ukrainy, ale przy jednoczesnym zapewnieniu tranzytu do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Jedna z propozycji komisji przewiduje, że jednostronne decyzje zostałyby zastąpione działaniem na poziomie unijnym. Ważny temat, do którego jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 4 minuty 17.